नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा आके मेरी नींदों में खाब से रिश्ता जोड़ा ना उसको पता है ना उसको खबर है मैं उस पे फिदा इस कदर नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने आएगी एक दिन वो मेरे सामने